уяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Праскі акцэнт. Слухайце ў нядзелю, а зараз галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Москве прайшло паседжанне саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сидорский і Владимир Путін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітрий Федарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франа Квячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі вярхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцыяў, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. У эфіры радыё «Свабода». Машэраў. Тэма сённяшняй перадачы цыклю «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуска Атлантыда». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцэвіч. Пры мікрафоне Вячаслаў Ракіцкі. Пётр Машэраў – савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР. Пасля загадкавай смерці в аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імя Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алесь, з вашага гледзішча, Пётр Машэраў – асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці? С Машэравым звязаныя элементы і легенды, і міта. Можна ўспомніць, напрыклад, аповеды, як ён без аховы ці з адным аховнікам далёка з боку прагульваўся між месцам працы, будынкам цэнтральнага камітэту і жыллём вілы на вуліцы Чырвонаармейскай. Віць сабе такое адносна сучаснага кіраўніка проста немагчыма. Напрыклад, успаміны пра тое, як Машэраў любіў размаўляць простымі людзьмі і іншыя такія прыклады. Вы не адмаўляеце, што Машэраў гэта міт. Дык як бы вы вызначылі сутнасць міту пра Машэрава? Можна сказаць сёння, што гэта нефармальны міт, што ён не створаны штучна-камуністычнай і лукашэнкаўскай прапагандай, што ён падтрыманы людзьмі старэйшага веку, якія псіхалагічна глыбока закаранёныя ў мінуўшчыне БССР і Савецкага Саюза. А сутнасць, змест гэтага міту? Калі казаць літаральна ў двух сказах пра сутнасць гэтага міту, то міт пра справядлівага, таленавітага, паспяховага кіраўніка краіны, пры якім краіна дасягнула высокага ўзроўню, можа быць, найвышшага за сваю гісторыю развіцця. І якія рэальныя падставы паўстання гэтага міту? Я лічу, што асноўныя падставы дзве. Па-першае, на час дзейнасці Машэрава, это другая палова 60-70-х гады 20-го стагоддзя, прыпала адноснае паляпшэнне ўмоваў жыцця ў Савецкім Саюзе. Індустрыялізацыя, стабільнасць, рост дабрабыту. У масавай свядомасці гэта можа асацыявацца з асобай Машэрава. Па-другое, асабістай якасці гэтага чалавека, індывідуальнасць асобы, знешні дэмакратызм у паводзінах, лагодная усмешка, нестандартнае захаванне, ну, напрыклад, палёт на верталёце, пасадка на лузе, размова з пастухом і гэтак далей. Машэраў меў чалавечае аблічча, не выглядаў недасяжным правадыром, жыхаром партыйных нябёсаў. Што ў асобе Машэрава і ягонай дзейнасці было рэальнасцю, а што мітам? Па падобна, у побыце Машэраў быў сапраўды неблагім чалавекам. Рэальнасць гэта ягоны ўдзел у буйнейшым пераломе беларускай гісторыі, пераходзе ад традыцыйнага да індустрыяльнага грамадства, пераломе, які заважыў на лёсе мільёнаў беларусаў. Мітам з'яўляецца тое, што менавіта ён падымаў Беларусь. Таму што індустрыялізацыя не з'яўлялася выключна беларускай з'явай, праводзілася па ўсім Савецкім Саюзе, хоць з апазненнем адносна захаду і зусім па іншай мадэлі. Але гэта не была з'ява беларуская, на месцы Машэрава мог кіраваць нехта іншы ў гэты перыяд. А для таго, каб стаць мітам, хай нават пасля смерці, а можа і пры жыцці, трэба мець нейкую харызму. Напрыклад, за асобы Машэрава. Якія рысы, якія факты біяграфіі трэба мець, каб стаць легендай і нават мітам? У традыцыі расейскай гісторыі, савецкай гісторыі, тыя вышэйшыя кіраўнікі, яны недасяжныя. А у часы тыя для партыйнага бонзы дастаткова было выявіць трохі чалавечнасці. Не надзімацца усведамленнем сваёй моцы і ўлады, ветліва усміхнуцца з тэлеэкрана, ласкава памахаць рукой з трыбуны. Карацей, паказаць сябе жывым чалавекам. У Машэрава гэта атрымлівалася. Мне ўзгадваецца алесь пахаванне Машэрава. Тады мы ўсе назіралі ўсенародную жалобу, нават слёзы на вачах былі ў людзей. І мне ў гэныя дні ўзгадалася яшчэ адно гістарычнае пахаванне ў СССР, напэўна ж больш маштабнае. Сотні тысячаў людзей плакалі па Сталіну ў 1953. З чым звязаны ўвогуле плач па палітыку? Не па памерлых, бацьках, дзецях, сябрах, там усё зразумела, а па чужому чалавеку. Няўжо беларусы думалі, што з гэтым сканчваецца іхнае жыццё? Жалоба па Машэраву мае трохі іншае вымярэнне, чым жалоба па Сталіну. Сталін быў цэнтрам рэлігіі, цэнтрам пэўнага культа. Міт і жалоба па Машэраве – это больш чалавечная з'ява. Сотні тысяч вясковых беларусаў выехалі з калгаса ў той час, знайшлі працу ў горадзе, за якую атрымлівалі рэальныя грошы, а не палачкі трудаднёў у калгасе. Людзі палепшылі свае жыццёвыя ўмовы і натуральна звязвалі гэта з асобай, якая ў той час стаяла на чале краіны. Такая ўжо псіхалогія людзей. Нябожчыку многае даруецца, шмат з ягонага зямнога жыцця ідэалізуецца. А пры жыцці Машэрава такое ж аднадушнае стаўленне да гэтай асобы было? Я не магу сказаць пра шырокія масы, таму што вызначэнне рэйтынгу палітыкаў у той час не праводзілася, ніхто нават не ведаў, што такое можна рабіць. Пра нас жа, студэнты ўніверсітэту, магу сказаць, ніякага захаплення ад асобы Машэрава мы не адчувалі. Мы ўжо мелі досыць этой камуністычнай, наскрозь фальшывай прапаганды. Ненавідзілі і паціху здзекаваліся з яе. Ось такі прыклад з нашага жыцця. У інтэрнаце універсітэцкім на вуліцы Свердлова быў звычай вывешваць у прыбіральні на дзвярах кабінак выразкі газетных загалоўкаў «З правды і савецкай Беларусі». І кожны загаловак выдатна пасаваў да месца ідзеі, якая адбывалася ў кабінцы. «Пяцілетку за 4 года» або «Ударны труд савецкіх гарняков» або яшчэ «Партійная арганізацыя впереди». Такое стаўленне ўвогуле да камунізму, да рэжыму тагачасна, вы пераносіце і на людзей, якія былі на чале гэтага рэжыму, на самыя яго вярхушцы. А ці не былі яны самі закладнікамі, а можа нават і ахвярамі таго рэжыму? Мы тады не аддзялялі тых кіраўнікоў ад улады, якую яны прадстаўляюць. І сярод шэрагу гэтых босаў партыйных і бонзаў асоба Машэрава намі не выдзялялася. Першыя гады свайго кіравання першы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка вельмі часта звяртаўся да імя Машэрава, карыстаўся гэтым мітам. І вось ужо пра Машэрава ён маўчыць. Чаму ўжо больш не патрэбны гэты міт сучаснай беларускай уладзе? Тут спрацоўвае звычайная логіка аўтарытарнага рэжыму, які хоча стаць таталітарным. У цэнтры рэжыму павінны стаяць і стаіць культ правадыра, які не памыляецца, які лепшы за ўсіх, папярэдніх і наступных, які перамагае ўсіх ворагаў, які выбраны лёсам, Богам, народам і гэтак далей. І ў такіх умовах, у нашай сітуацыі, міт пра Машэрава ствараў бы канкурэнцыю культу актуальнага правадыра, які сапраўды павінен быць найлепшы з усіх папярэдніх і наступных. Таму ён і не эксплуатуецца. Улады адмаўляюцца ад міту пра Машэрава, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць, магчыма, існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім? Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі, Чия молодость припала на конец 60-х, 70-х годы, когда как раз Машеров кировал. Люди, которые имеют ностальгию по советской стабильности. Люди, которые тогда были молодыми, а годы молодости, завжди вспоминаются как нечто лепшее и приемное. Я уже сутыкнулся, что зусім молодые люди не ведают амаль ничего докладно про Ленина. А те ведают яны про Машерова нечто? Но мне тяжко сказать, бо в белорусских университетах я давно уже не выкладаю. Я думаю, что они амаль ничего не ведают, кроме того, что из них вымогают по программе истории Беларуси. И когда выкладчики походят с той эпохи и мают ностальгию по Машерову, то они неким чином могут передавать это студентам. Але не думаю, что это отбывается в массовой з'яве и вельми глубокое укоренение этих поглядов в свідомості молодых людей и студентов. Что становча и что адмовна несе мит про Машерова сучасной Беларуси? Ці патрэбны ён увогуле Беларуси 21-го стагоддзя? Я лічу, что гэты мит шкодны, бо ён стварае иллюзію человечности коммунизму. У коммунистичным режиме працавали розные аховники. Одные были злые, іншие добрейшие. Машеров был с тих добрейших, але все ж одним з їх. И возникает питання, чи можна падтрымлівать мит аховника тоталитарного режиму? Варто нагадать, что при Машерове позачинялись белорусские школы во всех городах страны, а белорусы стали в своей массе Homo Sovieticus. И в этой массе машеровал молодый Александр Лукашенко. Мы можем вспомнить то, что в эти годы индустриализации было наивеликшее узмацнение ассимиляции белорусского народа. Белорусы з вёсак приходили в эти котлы ассимиляционные, городы буйные, збудованные в часы Машерова, и при уделе Машерова и зникали, и переварвалися там у российскомовное насельництво. А кроме того, при Машерове распочалася вельми страшная экологичная з'ява, может быть, катастрофа, як мелиорация, коли бездумно осушивали не сотни тысяч гектаров земли. И мы маем выники гэтага, мы маем мертвую землю в многих мясцінах. Можно еще шмат чего припомнить. Самое головное, что белорусы у часы Машерова зробили еще один крок для того, как зникнуть с этничной карты Европы и свету. Как стать часткой России, стать российскомовным насельництвом. Ти сведомо усе ён гэта рабіў, ти был ён и ти мог быть самостойным у своих решениях. Тяжко сказать, ти рабіў Машеров гэта сведомо. Магчыма, ён был белорусским патриотом. И в певном сенсе он был белорусским патриотом. Як это разумеют коммунисты? Коммунисты разумеют белорусский патриотизм у тым, как быть напереди России, як это выявлялось, когда кировал Машеров. Другого боку, где был он закладником этой системы? Каждый человек имел выбор. Европейский выбор был такий, по европейской традиции. Когда я не могу изменить нехорошую систему, то я хотя бы в ее не удельничаю. Он бы мог быть наставником, например. Удельничал бы в системе, але нашмат меней. Як долго будзе існаваць гэты міт? Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе. А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэрава? Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павернуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сёння ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» узяў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч. Нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўна Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар,